Megnyílt és bezárt a szocialista szellem vasútja. Lecsapott az AI az állami médiára is. A csikisör újfajta kampányba fogul. Most már tényleg nézzük meg, miért taposták egymást a gyerekek a deákon. Szevasz mindenki, itt egy újabb gyönyörű nap, visszatért az ősz, nem mondom, hogy én annyira örülök ennek, de hát ez van. Ti hogy viselitek ezt a dolgot? Jó volt ez a pár nap nyár, egy kis demo verzió, és akkor most vissza megint ebbe a szutykos őszi téli időbe. Jó lesz ez. Két csepp esőre esik már az emberek, tugó van, nem tudom miért mindenütt. Ma rám dudált egy taxis, egy boltos Toyota. Gondolkoztam, hogy miért kell kora reggel frusztrálni az embert, az, hogy rádudálsz. Tudod, mi volt a bűnöm? Mi? Az, hogy ki kellett fordulni egy olyan, hogy balra fordultam, szóval két sávon kell átmenni, és vártam, hogy elmenjenek az autók. Miért vártad? Mi volt a taxis fejében, azon gondolkozom, hogy fogom, azt belemegyek, így belerongyolok az egyikbe. Ha nem rongyolok bele, akkor imádkozom, hogy satufékezzen, és akkor én be tudok menni. De... Be kell tolni az órát, ugye? Igen, közben másik satufékezzenek a másik sávból is, és utána meg reménykedjek, hogy ő is satufékez. Ez is egy megoldás, és a taxis ezt preferálta volna, 10 másodpercet várni. Teljesen ki volt. Vagy a másik megoldás, hogy gondoltam, hogy megvárom, hogy elmenjenek, és utána így 5 másodperccel később így be tudtam sorolni. De ez a taxis nagyon ki volt ettől a megoldásomtól, és gondolta, hogy tudtam rá adja, hogy takarodj már innen. Ezzel hát gondolom, és sietett, de amúgy ez ilyenkor tényleg katasztrófa, elkezd esni az eső, mindenki kocsiba ül, aki meg biciklizett, az mindenki BKV-re ül, mindenki össze van ázva, mindenkinél van egy esernyő, ami csuron víz és lóbálja magát. De természetesen ugye, tehát ilyenkor nem jön több járat, vagy ilyesmi, ilyenekkel nem kalkulál a BKV. Nyilván, ahogy például ugye az, hogy koncert van egy Népligetnél, igen, vagy a Puskásba, ez teljesen mindegy, ez olyankor nem kell több járatot indítani, majd fölzsúfolódnak az emberek, és ez addig fog menni, amíg egyszer valaki be nem esik a sinek közé, mert be fog egyszer esni valaki, és akkor majd ki lesz a hibás BKV? Én, aki szóltam? Nagyon fölbaszt. Még ezt az esős dolgot, ezt azt mondom, hogy hát ilyen az élet végül is. Büdös emberek között kell büdösen utazni és bebüdösödni, bepálani ez a tömegközlekedés, vagy autóba ülni, és aztán 40 percig a dugóban állni, úgyhogy én inkább besétáltam. Még jó, hogy nem egy centi hol esett le, mert akkor egész ország megbénult volna. Na, de történt még valami érdekesség, Ádám? Mókáztak a M1-nél. Egy új bemondó. Inkább nézzük meg, magáért beszél. Legalább tudjuk, hogy mire mennek a milliárdok. Erre a műsorra, amit tök jól elszórakoznak a special effects-eken, igaz, hogy gondolom 10 ember nézi, de az már nem az ő hibájuk. Az tényleg nem, hogyha igényes. A Duna TV-n méghozzá. A Duna TV a leginnovatívabb TV most, ezt adom. A mesterséges intelligencia segítségével életre hívott kép és nyelvi modell. És mostantól Fejős Ádám állandó műsorvezető társa is, itt a Deltában. Ja, ez csak így lelövik? A Deltában valójában nem létezik, a speciális technológiának és a grafikus szakembereknek köszönhetően mégis hétről hétre újabb érdekes ismeretterjesztő híreket hoz majd el. Ezt tényleg így hozták létre? Igen. Van ez a cucc, amiben így főnek a háromszögök és regenerálnak benne egy embert. Azt nem. Fú, most a megafonosok izzadhatnak amúgy. Tényleg. Bíróada. Figyelj, amúgy én nem mondanám meg így. Korrekt minőség, ja. Köszöntöm a nézőket. Á, jó, jó, azonnal befutcsolt az egész. Igen, de... Hát, hogy a legtöbb szép nő, nem ami meg nem szól. Szép vagy, szebb a napnál, de nincs oly pillanat, hogy ne nyugtalanítana engemet egy szörnyű gondolat. Azt hiszem, csak egyszer kéne szóra nyitni a szár, és kiderülne, hogy a betonéval azonos az intelligenciád. Ó, Barbi... Jaj, csak ide örülök, hogy ezt nem én mondtam. Én rosszabbat akartam. Így messziről élethű, a kezegével sincs gond. A legkevesebb lenne, hogy a szájára illesztik a szöveget. Az lenne a legkevesebb, és most miért? Nem jutott már idő. Ada egy mesterséges intelligencia segítségével életre hívott nyelvi és videós modell. Ő valójában nem létezik. Minden, amit látnak és hallanak, egy számítógép rakott össze minimális emberi segítséggel. De hogy ne vádolhassanak meg azzal, fú, de rossz a hangja Adának. Igen, nem a legjobb, de hogy... Mármint ilyen gépes. De ezért... úgy fognak kinézni majd az ilyen androidok is, Ádám, hogy mindegyiknek nem. Ilyen nem vagyok robot, ilyen hangja. Honnan érztük előző héten ezt a voice AI-t, nem emlékszel? Majdnem ugyanilyen technológia. Ez még nem elérhető technológia. Tehát egy évet várniuk kell. De, akkor de amúgy most ezzel jobban járunk valahol? Furán elít a lába, de hogy nyilván olcsóbb lenne, találni valakit, aki fölmondja ezeket, csak így az egy érdekesség inkább, hogy ilyet is tudunk. Igen. Hogy egyszerűen nem tudjuk hova rakni ezt a 100 milliárdokat, bazzen, csináltunk egy ilyet. Amúgy, ez a legjobb, amit ez csináltunk. Hát el is jutott hozzánk, látod, ez legalább érdekes. Csak most már tudjuk, hogy azért nem csak ellopják az összes pénzt meg propaganda, hanem azért próbálkoznak dolgokkal. Elmondom önöknek a folyamatot egészen pontosan. Vagyis nem, mert ez egy üzleti titok. De annyit azért elárulhatunk, hogy több mesterséges intelligencia modell... Igen, mesterséges. Ez Uncanny Valley. Igen, de amúgy, és az arcán is látszik, hogy kicsit ilyen rajzolt feelingje van, de közben ez a technológia egy éve még nem tartott itt. Nyilván, hogyha nem mondanák, a Duna TV nézőjének 99%-a nem venné észre csak. Azért ezt nem mondanám, ez a hangon kívül. 70 pluszosok nézik, nem vennék észre. Nem vennék észre, és nem azért, mert hülyék, hanem mert nem is tudják, hogy ilyen létezhet egyáltalán. Mondjuk, én láttam egy videót, hogy az öreg anyjuknak beadják, hogy a GTA, ami megy a tévébe, egy videó a GTA-ból, hogy becsapódik egy autó emberek közé, az a valóság, az a híre. A legújabb videós modellt használtuk ahhoz, hogy megmozduljon. És a legfrissebb képi modellt vettük igénybe, hogy ezek a kékes-zöld szemek most önökre nézhessenek. Ezen technológiák... Miért kell ilyen szexistát csinálni, amúgy ilyen jó nőt nincs? Valakinek megvan az oda száma? Vagy... Hogy utána a szexbákbukért is el tudják adni. Nem lehetett egy ilyen hasonló szét, átlag ember. Műsorvezetők szépek legyenek. Na, akkor meg az lenne a bajod, hogy most ha már csináltak ilyet, miért nem szép? Mondjuk az Ada valószínűleg ugye rá van csatlakozva az internetre, úgyhogy neki elég sok mindent elhiszek. Az olyan, mint egy horrorfilm eleje. Így bemutatják ezt, és utána meg így oda kapcsolja, és akkor így egyenként levadásza őket a stúdióban. Nem egy jó horrorfilm lenne, és a következő kapcsolás, csak ilyen ott lenne az a csávó, hogy széttépve. Biztos, hogy megnézném. Akkor ezt szerintem lehet továbbvinni ezt a sztorit, kedves amúgy Duna TV. Tényleg Duna TV egy ilyen média hely. Ja. Hajrá! Úgyis szerettek dobolni a stúdióban. Mint a világok harca, meg ilyenek. Frankó dolgok ezek. Lehet, hogy jövő héten leigazolja olyan megafon. Ezt adnám. Nem kéne úgy zasszóval halászni. Már évek óta beszélek arról, hogy személyre szabott propaganda lesz, és én úgy érzem, hogy nem lőttem el, és minden jel arra mutat, hogy el fogunk jutni odáig. De hát meglátjuk. Csak nézzük meg, hogy milyen más fejlesztéseket hajtottak végre politikusaink. Meddig kell még az utcára húgyozni Budapesten? Ezen meglepődtél ezen cikken. Ez egy jogos kérdés szerintem amúgy tekintve. Nyilván a svéd ez nagyon kevés van. Kínzóan kevés. Egyszer erre mi is felhívtuk a figyelmet, egy külön 6 lépés videót készítettünk erről. Egyik legjobb videónk lett, úgyhogy ezt nézzétek meg. Krónikus WC hiányra utaló jeleket találtunk. Mindenféle sektördésre használt papírok vannak itt. Hát, majd belinkeljük ide. Várjál. Négy. Nem tudom, hogy hova megy. Ide? Nem, ide. Ide? Nem, valahol ott lesz. Szóval, vagy 4 éves az a videó. 4 éves? Még mindig nem oldódott meg semmi ebben az ügyben. De az is lehet, hogy csak 3. Akkor se oldódott meg semmi. Amúgy nem tudom, mit vinnyogsz, Ádám. 67 WC van. 67 WC van? Azt mondja a főváros. Hát azt szerintem Debrecenben nem lenne elég. Hát elvileg... Ez egy kerületre sem. Na jó, egy kerületre valahogy megoldjuk. Jó, azért nem ez kell annyi WC-nek, város. Mint kukának. Hát de 2 milliós városról beszélünk. Hát egészen biztos, hogy több száz kéne, és valószínűleg olyannak kéne lenni, amiben hajlandó is vagy bemenni. Nagyon sok problémával függ össze ez, hogy nincsenek közvécék, és hogyha emlékszel például a bulira... fogaskerekűnél oda volt szarva elé, meg nem tudjuk, egy katasztrófa. Hát, mert nem lehetett bemenni, mert zárva. Hát az már, igen, az már nagyobb probléma. Itt egy pelenkázó is kérdés, hogy... Mert a föltennéd a gyermek. Hát ez nagyon elég erősen meggondolnám, hogy ide bevigyem. Szóval akkor inkább a babakocsiba pelenkázom át szerintem, és akkor a majomából át se kapjuk el. Ez lehet, hogy ennél még a Blahának föld is jobb, mint a blahai WC. De azt mondja, hogy 2021-ben a város mindenki felmérte, 128 WC volt. Igen, és szóval nem is 67, amit a város mond. Amiközül a térképén csak 40 van fönn. De a másik üzemeltető térképén meg másik WC-k vannak fönn. Az a kedvencem, hogy körúton is végig ott már a helyük is megvan, csak egyszer bemerészkedtünk egy ilyenbe, és gyakorlatilag ilyen drogtanyákat csináltak belőle. Most végre nyitva van. Geci! Geci. Hát... Oké, itt nyilvánvalóan lakik valaki, vagy egyszer lakod. Fú, ott nagyon féltem, hogy mit kapok el. Nem mertem levegőt venni. Hát undorító volt. És helyük megvan, csak szét van hordva, meg rombolva. Hát igen, valahogy nehéz eltalálni, gondolom, hogy működjön is, kultúrát is legyen, és közben, hogy ne cseszék szét. Hosszú távon kell gondolkozni, hogy akkor ott valaki figyel a fenntartásra, meg ilyenek. És én nem hiszem el, hogy ez nem fizetődik ki amúgy, hogy ráköltenek valamennyi pénzt. Mondjuk, hogy nem teljesen ingyenesé teszik, de lehet kártyával fizetni, és nem tudom, 50 forint. Még az is, akármit csinálsz, néha be fog menni valaki, és össze fogja hányni. Be fog menni egy hajléktalan, és el fogod aludni, be fog szarni, akkor is, hogyha a WC-n ül. Lesznek ilyen dolgok, de az, hogy a most utcán húgyozó szaró, amúgy ezt nagyon sokszor írja a cikk, és ezt nagyon adom. Tényleg, az utcán húgyoznak és szarnak az emberek. Nagyon sok helyen áll a húgyszag. Miért ez India? Bocsánat. Gyakorlatilag. Vagy ott kevesebb ilyet tapasztaltál. Indiában nem volt ennyire undorító. Igen? Sokat mond. Ott a szemétkupacok rosszabbak voltak, de szerintem azokat húgyozták le, vagy nem tudom. Most, hogy esik az eső, most talán egy kicsit elmossa ezt a borzalmat az utcáról, de nem lehet mindig az elemekre hagyatkozni, hogy majd ez megtisztítja a várost. Hogy mondjuk fizetnénk embereket a közös összedobott pénzünkből, akik ügyelnek ezeknek a WC-knek a tisztaságára, és ezeket bárki használhatná, és senkinek nem kéne a Deák tér végén a fákhoz oda pisálnia. De akkor legalább van WC. Ah, igen, csak az bezár, amikor elkezdődnek megtenni a Deák tér este. Hát ez be kell zárni. Ez pont tudod, mivel egy Deák téren miért ne zárná be este, amikor sokan vannak. De nem lesznek sokan, mert úgyis kitalál, gondolom, a városvezetés, hogy egész nyáron füvesítenie kell, úgyhogy nehogy leülhessenek bárhol a fiatalok. Na, most egy olyan normálisan néz ki. Mert most nem, várjuk most, ki. Mert még nincs olyan jó idő. Majd hirtelen májusban eszükbe jött, hogy füvesíteni kell az egyetlen helyet, ahol le tudnak ülni az emberek a környéken. Na mindegy. Ja, szóval ez sok tekintetben kifizetődne, meg el kell az dönteni tényleg, hogy Budapest az milyen város szeretne lenni. Szeretne Új Delhi lenni, szeretne Baktalórendháza lenni. Szeretne az lenni, de nem lesz még az. vagy szeretne egy európai súlyponti főváros lenni. Mert hogyha utóbbi, akkor igen, akkor ezt nehezen lehet megengedni magunknak, hogy az utcán minden össze legyen hányva, fosva, húgyozva, szarva, fingva, ez nem állapot. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy mit mondanának erre a főpolgármester jelöltek, hogy ezt a közvécé kérdés és a hajléktalan kérdéssel mit kezdenének. De jó lenne, hogyha eljönnének a közös többszörös beszélgethetnénk. Rajtunk nem múlik, mindenkit meghívtunk, minden három főpolgármester jelöltet, úgyhogy várjuk a... De van még kettő, azt ugye tudod. Jobbiké, meg a mi az ánké. Hát de először megvárjuk, hogy a hárman mit válaszolnak, már ha válaszolnak, egyet tudunk, de még várunk. Még lehet, hogy még a Mannyika nem olvastál reggel az e-mailet. Még elfelejtettek igen mondani. Pedig az előző közös többszörös átlépte az 1 millió megtekintést, csak szólok. Ami az első videónk most, ami átlépte az 1 milliót. Szóval azért nem mondhatják azt, hogy egy olyan helyre hívjuk, hogy jaj, csak egy nem megyek el mindenhova. Az előző rész 1 millióan megtekintették, nem tudom mennyien mennek el szavazni a fővárosban. Ja, semmi, rakja ki mindenki a Facebookjára, hogy szavazatok rám. Nem, biztos ugye. Az is ugyanolyan jó és ugyanolyan közel van a demokráciához, mint megbeszélni, hogy ki mit gondol. Vagy akkor az lesz, hogy aki igen mondta, az ott ülhet, elmondhatja, mit akar, mindenki más helyre meg ilyen bábukat berakunk. Ez is egy megoldás, nem? Vagy ilyen is hét. Felveszünk színészt, aki csak így üvölt. Jó. Bolondságokat beöltöztetjük. Még vannak terveink. Na jó, mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval köszönjük ezt a cikket arról, hogy milyen irgalmatlan hányadék állapotban van a közhigiénés állapot Budapesten. Nem csak az utcára szarással van úgy néz ki probléma, hanem más módon is tönkre lehet tenni az épített környezetünket. Hát ezt farkalták a Deák téren a virágágyásokat, méghozzá a mobil foxosok. Nézzétek, milyen szép virágágyások. Amúgy ez tényleg rendben vannak ezek a virágágyások. Ott állt a Ródi, összetaposta a Ródi. Hát ez nem szép amúgy, gyerekek. Taposták a kukoricát a gyerekek, nem szép dolog. Amúgy tényleg nem annyira szép dolog, mert legalább valami, ami normálisan néz ki a városba, ezt is össze kell baszni, úgy tűnik. Miért, mi történt ott, hogy ez így megtörtént, hogy fontos dolog? Életeket mentettek? Még az útesten is állt a tömeg szombaton, legfelkapottabb budapesti cipőbolt előtt. Ami mindenki ezzel hozta le ezt a nyomorult hírt, pedig ugye nem ez volt az igazán fontos. Igen, a két okosék, ugye a, nem tudom, valami, a Balázs Kixnél árultak egy pólót, úgyhogy összegyűlt sok ember a Balázs Kix boltja előtt, de nem ott volt a nagyobb tömeg, hanem az Andrássy, ahol... Van összefüggés? Egyszerre volt. De van összefüggés? Én nem tudom, a mobilfoxon mindig van egy gyerek, aki úgy néz ki, mint a Balázs Kix. Ennyit tudok mondani, de nem a Balázs. De akkor nem ezt kéne először? Ez összemosta, úgy látszik, a média kettőt. Nem sikerült teljesen megfejteni, hogy mi történt, amit nem is tudom okolni őket érte, mert jó, most oké, a Balázs Kixről már azért sok mindenki hallott, ez egy értelmezhető dolog, már volt ott a Szijjártó, meg a Magyar Péter, anyám is tudja, ki ez. Rendben van. Cipőket lehet venni. Igen. Ott van a tömeg. Nagyon drágán. Igen, ott van a tömeg, de miért? Mert a két okos kiadta a pólóját. De emellett még van egy másik tömeg, az meg az Andrássyn. Az pedig azért van ott, Mobilfox Roli. Hú, ez borzalmas hanghangzó. Fú, amúgy tényleg, szóval Szépréti Roland. A Mobilfox az, aminek ilyen idegesítő videói vannak a TikTokon? Igen. Hál' Istennek, azt nagyon rég nem láttam olyat. Engem kikészített az is. Tehát egy mobil tokokat áruló. Nem ilyen biztosítást? Nem. Tokokat csak? Tokokat. Mobil tokokat árulnak? Igen. Krisztus Atyám. Oké. A haverja megcsinálta ezt a bizniszt, és akkor felvette a Rodit, hogy ő majomkodjon a videókba. Hát és amúgy... nagyon jól majomkodik a videókba amúgy. A Rodi nagyon sokan nézik. A Roland nagykorú. Minden rendben van. Két része van ennek az egésznek. Mobil tokok. Nincs valami előfizetés része? Csak tokokat lehet. Azt hittem, hogy valami érdekesebb biznisz van. Tokok. Nem tudom. Kínából berendelnek 100 forintért tokokat, ezt ezresekért, vagy 2-3 ezerért árulják. Azt írja, hogy we do things. Jaj, egyedi mobiltokok, és akkor lehet venni a... Pumped Gabó mobiltok. Nekünk miért nincs ott mobiltokunk? Nem válaszoltunk az e-mailre. 10 000 egy mobiltok? Ott van, Forbes címlap. Hát a Forbes, az hogy ne hozná le bazzek, hogyha valaki... Átbasz embereket. Igen. Öreg Forbes, oda kell tisztára mosni a neved a Forbes-ban. És akkor volt egy ilyen műbalhé, hogy akkor a Rodi meg a dealer Kevin nagykorú, hogy hogyan vesztek össze ezen a Mobilfox bizniszen. Komolyan mondom, az egészet úgy érzem, hogy olyan, mintha azt néznénk, hogy az Alza zöld UFO elkezdene életre kelni, és akkor azt arról magyarázna, hogy akkor ő neki most, hogy átverte őt az Alza, és azért elveszi az Alzát, vagy nem tudom. Amúgy nem rossz marketing fogás olyan szempontból, hogy sokan figyeltek rá, olyan szempontból viszont nagyon rossz, hogy mit hoztak ki belőle. Ennél azért lehetett volna szerintem ötletesebben is csinálni, meg szerintem ezen a szitán azért át lehetett látni, ez a szita, ez olyan volt, hogy itt most ez egy valódi beef lenne, vagy aki egy drótkerítésen átlát, szerintem az átlátott ezen a szitán is. Azért a legtöbben így voltunk talán ezzel. Ez az esemény viszont, amit összehoztak, ez nehezen megmagyarázható érzéseket keltett bennem. Ugyanis azt mondta... Várja, miért érdekel ez bárkit? Hogy egy mobil tokos összehív embereket, ki a szart érdeke? Hogy lehet ez egy pillanatig is erre gondolni, hogy ez engem pillanatig is érdekel, mint hogyha az Alzás Manó összehívott volna, amit arra sem mennék el. De jó, de az Alzás Manót azt nem szeretik ennyien, meg az nem egy... De őt miért szeretik egy mobil tokost? Azért, mert egy karizmatikus ember, aki hülyeségeket csinál az interneten. Nagyon sok ilyen ember van, és hogyha mások megszervezik ugyanígy, mint ahogy amúgy raktam be egy-két videót a, nem tudom, a Logan Paulnak ilyen hülyeségéről. Mi is fiatalon egy csomó ostobaság iránt érdeklődtünk. Ez is egy ilyen silly, goofy ostobaság, ez a Mobilfoxos TikTok csatorna, hogyha megnézed, ott mindig vannak valami hülyeségek, ilyen kis szemtelenkedés, pimaszkodás, de a végén mégis valahogy jól járnak az emberek, akik benne voltak, vagy legalábbis nyerhetnek valamit. Nem tudom, van, hogy oda megy egy öreg asszonyhoz, elkezdi kipakolni a kosarából a cuccokat. Elnézést, én Mobilfox member vagyok. Igen? És ami ebbe a kosárba átkerül, azt mind kifizetem maguknak. Kurva kellemetlen. Hát igen. ilyen varázsló szintű. 10 éve voltak ezek a amerikai YouTube-on, és akkor is már nagyon cringe volt. Na mindegy. Na igen, de most jutott el ide, és ez, hát most mit tudom én, hát most tetszik nekik, nem érdekel, nézzék. És látszik, hogy nem csak kattintásokra váltható ez az érdeklődés, hanem élő megjelenésre is váltható. Mobiltokokra. Kifejezetten akkor, hogyha azt mondja, hogy kisorsol 2 millió forintot uh-huh. a Mobilfox követők között. 2 millió forintot kisorsol. Ezt mondta Szépréti Roland nagykorú. Majd az történt, hogy szétszórtak ezresekbe. 2 millió forintot, bazd meg, az iroda tetejéről. És erre pedig itt van a 444-es videó, amiben megnézhetjük, hogy ez hogyan működött. Csak itt az interjúkat átugrom, mert annyira unalmas, hogy emberek arról beszélnek, hogy ez most vajon igaz? Vagy csak eljátszák, hogy összevesztek? Vajon melyik tehet? Biztos pereskedte. Jézus, a 2 millióért jöttek, vagy miért? Igen, gondolom ők még azt hitték, hogy sorsolás lesz. Na hát ez majdnem úgy néz ki, mint a filmekben. Édes Istenem. Ez mi ott, egy mobiltok? Ezresek. Szerintem a Roland azt képzelte, hogy úgy fog ez kinézni, mint a filmekben, hogy ilyen így szakadnak a bankók, ehelyett 5 darab 1000-es ilyen satnyán így repked a szélben. A year's salary right here! What I call them? Fun coupons! Yeah? A fun coupon! Come on, Miss Luke Jambie! Így. És akkor most mi fog történni? Hát emberek tapossák egymást. Azért a néhány 1000 forintért. Ja, Istenem, ez annyira szomorú. Rosszul vagyok. Néni az MVP. Neki nem kell. Oké, hát ezt meguntál, úgy tűnik. De most kiszortak 10 000 forintot? Hát a videó tanúsága szerint igen, viszont... Nézd, hogy dobálj. De amúgy azt is érdemes megnézni, hogy itt több ezer ember ott volt. Amúgy ez nem 300 ember. Nem túl felelősségteljes szerintem összecsődíteni ennyi embert, és aztán bedobni a fiatalok közé pár ezerest, azt öljétek egymást, érted? Úgy gondolod? Nem tartod felelősségteljesnek ez? Nem. Furcsa. De hát látszik is, hogy ő is úgy gondolta, hogy az lesz a legjobb, hogyha 15 biztonsági őrrel jön. Az a gyerek az? Az a dealer, nem, Kevin. És ez ki? Jó, az a másik gyerek, akinek ez nem, ez tulajdonos. Ezt ismerem, ezt a csávót. Tényleg? Ez valamelyik videóban valahol láttam, hogy föl lehet bérelni, hogy a lányodat megfigyelje a buliban, és megvédje. Valami ilyesmi volt. Komolyan? Azt a kurva, amúgy mindig elájulok, hogy itt élünk ebben a városban, annyi szintje van, olyan szubkultúrák vannak ebben a városban, és néha így ugye átfednek, és akkor néha így összeállnak a csillagok. Szóval ezt a csámot, akit fel lehet bérelni, hogy megfigyelje a lányodat a buliban. Ő védi itt a Kevin. Igen, tegnap még megvédte a lányod, most meg a lányod éppen megtépik egymást egy ezresért. És ő rúgja odébb, rábíznám a lányomat. Hát, ez nagyon-nagyon élik ezt az izélet, hogy dobálják az ezeresbe. Hát én meg nem teljesen ezt látom. Én nem látom azt, hogy ez annyira iszonyúan élvezni, hanem azt látom, hogy nem igazán tud mit kezdeni. Miért nem hagyja abba? Lolit ugye kirúgták a Mobilfox-tól, és akkor föllevezett, elvette a TikTok csatornát, kért 24 000. Hú, az emberek benne vannak a lorban, bazzak. Valaki tolókocsival kijött. Biztos jól lehet, amikor ráborulnak az emberek. Tényleg az, hogy az embereket hogy be lehet hülyíteni. A két okos ugyanilyen kamu sztorikkal hülyíti be a követőit. Az emberek éheznek a sztorikra, szeretik ezeket a drámákat, és hogyha nincs igazi, akkor úgy látszik, hogy kitalálnak egyet. Egy mobiltokost követni a drámákért. Mit nem ért ez? Nem törik össze a mobilod. Én mobilot. Is azt érzem, hogy öreg vagyok, Csoki. Ha jól kevered a lapjaid, része lehettél volna ennek. Ugyanezeket a mobiltokokat, ugyan a kínai gyártónál meg tudom én is venni, valószínűleg 300 forint. Jó, de azon nincs ráírva, hogy Pumped Gabó. És akkor még jól is járok. Már csak itt lenne Puzsér, hogy ezt lássa. Kibaszott agyhalál. Ez a csávó nem örül ott sapkában. Az utcán nem szórom, jó? Oda megyünk, mi szórom. Fú, bazzaj. Iszonyú nyomasztó. Hát, iszonyú nyomasztó. Nem érted, a legrosszabb az egészben ez az iszonyú megalázás, bazd meg, hogy ezek az emberek, ezek néhány ezer forintért tobzódnak ott. Én értem, hogy valójában érdekli őket ez az egész poén, nem tudom, ki mennek együtt, megnézzük már, mi történik, de itt már nem történik más. Itt emberek, bazd meg, mint a nyomorult ilyen kacsák mennek azért, a anyuka kacsa után, vagy nem tudom, hogy próbálnak ilyen kis tömegbe így oda minél közel férkőzni, hogy hát ha a Roland ad nekik 1000 forintot. Ki tudja? Lehet, hogy 2000-re. Van már kijön egy gombócfagyi. Az egy BKV-je jár. Inkább beszéljünk a fontos dolgokról, de most már felidegesítenek a fagyizók, ahol lekaparják a gombóc felét. Azt gondolom, hogy kiment ezt a divatból ez a fajta gombóc, hogy a felét lekaparod. Én elszomorodom attól. Igen, sokkoló volt, ha Horvátországban járta, és ott ilyen akkora volt egy gombóc, hogy ez bőven elég volt mindenre. Ilyen gigantikus gombócokat adtak, és ezt Magyarországon is elkezdett bejönni, hogy rendes gombócokat adnak, úgyhogy most már elegem van miszlik gombócokból. Hadjáratot indítok ez ellen idén. Sajnálom. Na jó, Ádám, viszont, hogyha úgy érzed, hogy sok, akkor szerezhetsz ingyen pénzt, amivel kifizetheted. Például, hogyha kimész a mobilfot. Most már késő, nem? Rodi az életért fél. Nézd meg! Mobilfot! Édes Istenem, ezt a nyomorúságot. És aki elkezd jött kiabálni, hogy mobil fox. Én tudom, fiatalon amúgy... Nem. Senki nem olyan... Kell, nem kell itt kifogáskodni. Senki nem olyan tapasztalt. Idióta barmok. Hát de, Csoki, ez tényleg nyomorú. Ilyeneket te se csináltál fiatalon, hogy nem tudom. Lehet, hogy ilyet pont nem, de nagyon sok hülyeséget megcsinál az ember fiatalon. De a Roland meg a Kevin felbújtják ezeket az embereket el. Lehetne több eszük. De nincs több eszük. Aki őket követi, úgy gondolják, hogy az annak elég ez. Elég ez, hogy azt kántálja, hogy mobil fox, meg ezresekért tulakodik. Nem minden fiatal ilyen, de arra jó, hogy ez a hát hír ez, kijön. Ezek a fiatalok se ilyenek ki. De van, ez a hír kijön, és ezzel azonosítja a nyugdíjas néni az összes fiatalt, pedig nem ér az összes fiatal, de azért nem lehet örökre mosdatni őket. Mobil fox. Ott nézed a mobilodon iskola időben, órán a jól van ez ígyet, és hallod, hogy ezt gondoljuk rólad, te, aki kim voltál a mobilfoxos hülyeségen, meg de a haverjaid ott voltak. Bebulizni csak egyszer kiabáltam, hogy mobilfox, gondolkozz el, hogy ezt szeretnéd az élettől. Jó, mindegy, másik fele meg elment 18 ezerért, vagy 16 ezerért megvenni a 18 két okosos pólód, bazzeg. Bazzeg, amikor 1000 forint egy gombóc fagyi, akkor ezen meglepő. Nem, azon lepődök meg, hogy két okososat vesz, és hogy ezeknek ennyi követője van. És hát nem lepődök meg, de úgy érzem, hogy ez hasonló az, réteg. Az legalább még egy póló volt. Jó, de két okosos póló. Mi lesz a következő, hogy Andrew Tate-es pólót hordjak? Azt legalább iróniában Az a két okos minden problémájával együtt, mert ők is azt választották, hogy nem lesznek olyan barázdáltak, amennyire lehetnének, hanem egyenlőre amellett vannak, hogy rendkívül igénytelen tartalmat gyártsanak, még nem gondolkodnak rajta, hogy milyen hatással van a tartalmuk ezekre az emberekre. Most csak, hogy felmondják őket. Az Andrew Tate dolgait, igen, szolgai módon. De hogyha gondolkodnának, én biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal többek lehetnének, de akkor is ők azt mondják, hogy itt ez a póló, kerítettünk köré egy hype-ot, hogyha akarod, vedd meg. És oda mennek az emberek és megvásárolják, kapnak egy pólót, köszönjük szépen. Mobilfox Roland és a Mobilfox Kevin, ugyebár? Ők viszont azt gondolták, hogy ez lesz a legjobb, amit tehetnek, hogy kicsődítik az embereket, és megalázzák őket. Pedig ők is biztos vagyok benne, hogy ennél többre is képesek. Emberek, tapossák egymást! Biztonságiak próbálják visszatartani őket. És itt már kezdődik, kisasszony, eltűnik mindjárt a tömegbe. Szóval ez... Kétségbe esetten könyörög egy lány, hogy mentsék ki onnan. Amúgy, ha itt valakit nagyon tapostak volna, akkor felelősséget vállalnának a mobilfoxosok, vagy csak a hírverésért jöttek? Hát én nem láttam még, hogy a TikTokon amúgy felelősséget szerintem még menőznek is. Volna. De ugyan, az, hogy nem rajtuk múlt ez. Most eljátszák a nagy izét, hogy mennyien eljöttek, de hogyha ugyanúgy valami tragédia lett volna, akkor meg jó, hát sajnos kicsúszottak ezen, nagyon sajnáljuk. Hát. De ez lenne a felnőtt felelősítés, hogy most is elismerni, hogy ezt nagyon elbasztuk. Örülünk, hogy nem lett tragédia, lehetett volna, ezt elbasztuk, úgyhogy ezt átgondoltabban kéne ennél. Ádám, azt hiszed, hogy várnunk kell erre, hogy ez kiderül, hogy mit gondolna? Most befejezzük, ki viselkedik? Meg ezek, hogy viselkednek ezek a biztonsági emberek? Hogy viselkedik a Mobile Fox Roland? Ráz a hideg. Gyerekek, gyerekek! Kezd káosz lenni, és akkor befejezzük az egészet! Hú, bezzeg, vajon ki telt erről? Idióta barmu. Vajon? Kinek a feladata lett volna biztosítani ezt az eseményt? Vajon? Kinek a feladata lett volna arra gondolni, hogy mi történhet egy ilyen eseményen? Amúgy megjegyzem, ez ugyanaz a pacák, aki a lányodra vigyáz. Ez az, hogy csinálsz egy tömegeseményt, nem is tudom hány emberként amúgy egy ilyen biztosításra, azt hiszem 100 emberenként kell egy, igen. És akkor be kell jelenteni a rendőrségen, stb. Amikor a tüntetést szerveztük, akkor azért nagyon sok dologra kell figyelni. Van egy is tippem, hogy ez mennyire volt bejelentve, meg mennyire volt biztos. Tömeget lefossák, itt csak azért védik mindenki. Ja. Mert lehet, hogy megvan a 20 ember, hogy nem tudom mennyi kéne, de egyik sem a tömeget irányítja, az biztos. De közben tehát itt elájult egy lány, akire mentőt hívna. És az a lány hibája, gondolom. Hát valaki csúnyán viselkedett, ezt tudtuk meg. Ez egy buli! Szeretjük a Mobile Foxot, szeretjük a Ronit, és szeretjük a Kevin! Ez egy buli, geci. Nézd meg, ott lögi vissza a szét gyereket. Tartsa be a tiszteletet! Köszönöm! Tartsa be a tiszteletet! Ez! Ez! Kész! Kész vagyok! Ez egy lögdöszörű. Kész vagyok. A biztonsági őr elkezdi kiabálni, hogy Mobile Fox. Megőrültem. De valószínűleg ez már a purgatórium. Valószínűleg ezt érdemeljük hárnál. Te két napja gondolkozol, hogy mit érzel ezzel kapcsolatban, mire jutottál? Borzalmasan szomorú vagyok. Nem tudok mást érezni. Bárcsak fölhúznám csak magam rajta, de nem. Elszomorít az egész, hogy a miféle rövidnadrágosság ez az egész. Meglett emberek, elvileg ugye biztonsági őrök, ami egy képzettség, ami egy végzettség, amihez valami képzés tudom, jár, képzés. Amihez tudás kell. Ezt miért mondod, hogy elvileg? Biztos vagy ebben? A biztonsági őröket azokat képzik. Amikor kiütötték azt az indexes újságíró gyereket, mert szájalt a részébe, a KFC-be, akkor külön a biztonsági őrök felszólaltak, hogy a biztonsági őrnek ezt nem így kell kezelni. De ők nem biztonsági őrök. Hanem ez nem, nem biztonsági őrök. Biztonsági őrök. Nem tudom, úgy tűnik, hogy nem azok, mert úgy kezelik a helyzetet, hogy egy gyereket lögdösnek, a másik gyereket is ott lögdösik, miközben amúgy valaki épp elájult, ott tényleg rendkívül agresszíven viselkednek. Nagyon agresszíven. És csak ezt a két gyereket ott védik, semmiképp se korrekt ez az egész. És akkor utána még az a biztonsági ember kéri ki magának, hogy hogyan viselkednek, mert ez egy buli. Mobile Fox! Mobile Fox! Sült krumpli! Sült krumpli! Sült krumpli! Nyugodj már csak, tényleg, mint hogyha iszonyú sok cukrot adnál nagyon kis gyerekeknek, és aztán megmondád nekik, hogy lehet így viselkedni. Hát miért nem ül mindenki a fenek? Mire gondoltak? Más a buliról a fogalmam nekem. De hogy... Nem tudom, hogy lehetne máshogy nevezni ebbe. Egyetértek a Palival az ESZ-tel. Minek neveznéd ezt? Egy gyalázatnak? Igen. Ez így nem lesz jó! Nem tudtok viselkedni kell. Nem erre tanítottalak titeket. Nem erre tanítottak. A Mobile Fox tanítja. Roland. Ő tanítja őket viselkedni. Mire tanítottad őket, Roland? Akkor mesélj. Mi volt az? Nem mi, erre mi tanítottad. Volt? Bocsánat, mire tanítottad? Nem. Arra tanítottad őket, hogy prankeljenek? Arra, hogy vegyenek mobiltokot, és aztán próbálják meg összetörni benne a mobiljukat, vagy a tiédet, hát ha nyernek egy iPhone 15-öt? Erre tanítottad őket? Mire tanítottad? Mit tanultunk Mobile Fox Rolandtól? Kikérik maguknak, aztán tovább dobálják az ezreseket? Úgyhogy megy le a tömegbe, és így lögdösik szét a tömeget előtte, és megy. Na, hagyd nézzem. Nézd, és láttad azt a csávó gyereket ott, ha jól láttam? Gucci, talpig Gucci-ban van ez a gyerek, mondjuk lehet, hogy nem igazi Gucci, de hogy azért az, ahogy tépik egymást egy ezresért, az... Nagyon szomorú ez a látvány, tek borzalmasan szomorú. Ne legyen ilyen kapkodás! Amikor az elkapta az egyik ember, nem szúrjuk ki a másikat, jó? Visszaesik a saját fejére, mennyire nyomorult ez az egész. Mennyire nyomorult. Ez késő Róma. Nem ezek a képek. Az emberek itt izélnek a Fidesz kétharmadon, és hogy jó, majd jönnek a fiatalok, és akkor majd új világ lesz. Tessék, fiatalok. Csú, bezeg. Úristen. De annyira én szomorú. Ezt örökre tudnám nézni, de közben éppen azon gondolkozom, hogy melyik országba költözök. Szerintem ezt bármelyik országban meg lehetne csinálni. Nem, nem azért, az hát ez már, ne, nem, ez már csak az utolsó. Rendkívül nyomasztó ezt nézni valóban. Igen, most eltekintve attól, hogy mennyire semmire kellő dolog ott egy ezresért kúszni, mászni a földön. Mondjuk, hogy ezt nem írom a Kevin meg a Rolandnak a kontójára, mert ezt saját önszántukból csinálták ezek az emberek. Az, hogy agyon tapossák egymást, az, hogy semmi nem volt kitalálva, attól tekintsünk is el, hogy semmi ötlet nem volt ebben. Szórjunk pénzt. Semmi ötlet nem volt ezen kívül ebben. Mert milyen jól fog kinézni, hogy így. Ettől tekintsünk el. De az, hogy gyakorlatilag te, mint egy sáskajárás, aki széttapossák a dákteret, emberek egymást tapossák. És... ez igaz, ez a kommentnél. Gúnyolodunk a nyugarakon, akik egy kiló krumplén eladják a szavazatukat közben. Ez... szájba verik egymást egy kiló banánáráért. De te igaza van, de ez nem ezen múlik, hogy ki mennyi idős. Ezt. Az, hogy mi volt a Balázs Kixnél, meg sorbáltak az emberek. Na, hát igen. Most és már... itt arról van a videó, hogy az izéje van a szápák. Na, de az, hogy jó. Most a Balázs Kixnél sorbáltak ehhez képest, ez már semmi. De nézzem, úgy tehát sokan voltak ott is, meg itt ezt érdemes végignézni a többi videót is. Ide mentek elkölteni az izét. Nézd itt a póló. Ez a két okos. Ez jó, egy hát nagy ez B. Ez, aki meg akarja venni, megveszi, hát most mindegy. Igen, legalább elpakolták a szemetet. Igen, a Balázs Kix, ez biztos, hogy egyekkor sokkal korrektebb, mint ezek. A kétekosnak azért sok megkérdőjelezhető dolga van, de az a mobilfox, ez még... hogy lehet, hogy minden héten valaki aludt, ugye múlni az előző heti dolgokat? Na hát ez ilyen ez az ország. A mobilfox az nem tesz Andrew Tate kijelentéseket, a kétokos az viszont nem tapostatja össze egymással a gyerekeket. Nőzze a gyereked majd melyikért rajongjon, nem? Kétokosért vagy a mobilfoxért? Energiát kell ebbe belefetszölni, de igazából ezek a gyerekek így is megtalálják ezeket a szutykokat, és nem tudom, hogy az ellen a legjobb nevelés sem tud szerintem ez ellen 100%-osan védeni. De ez az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy beszélsz a gyerekeddel, feltételezem. Vagy hát eltíthatod mindent, és elköltözhettek egy barlangba, ez is egy megoldás. Halljuk, hogyha behívja, nem? A mobilfoxosokat. Hallgattassék meg a másik oldal is. Fú, ez meg de jó lenne. Hallgattassék meg! Évszázad beszélgetése lenne. Ja, még várjuk azt a TikTokjukat, amiben elmondják, hogy sajnálják, hogy ezt így szervezték meg. És várhatod. Hogy bocsánatot kérnek azoktól, akiket ott agyon tapostak, majdnem, meg elájultak, meg halálfélelmük volt, meg tömegiszonyuk lesz emiatt, hogy ezt így sikerült összerakniuk. Na most nem lettem valami vidám téma, valami vidám parkos. Nincs valami vidám parkos. De ilyen. van egy vidám parkos. Ez ilyen. Az? Jó, van ez így. Ez rendes kép, ez nem AI. Nem. Ez valóban ez történik. Ez a kedvenc képem az interneten most. De nézd Rogán mögött, ezt próbálja megelőzni az a csávó, hogy így bedől. Most kell megtudnom, hogy van hullámvasút Magyarországon. Zalaszabar, szevasz Zalaszabar, ez lesz a nap települése. Megelőzte Budapestet, ugyanis Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja is itt épült fel. Illetve ilyen színvonalú gyerekeknek szolgáló élménypark sehol máshol nincs az országban. Ezekkel a szavakkal adta át Rogán Antal napra pontosan 5 éve ezt a dolgot, és fel is ült a hullámvasútra. Költségvetés majdnem 1,3 milliárd forint volt. Kemény, mibe kerülnek ezek a cuccok? Amúgy azt szerintem kevés egy rendes vidámparkhoz, mindegy. Én szakértő vagyok. De nem, nagyon sokat játszottam a Rollercoaster Tycoon-nal, úgyhogy tudom, hogy milyen, hogy néz ki egy rendes hullámvasút, meg egy rendes park. Tudom, hogy kell felépíteni, úgyhogy hozzám fordulhattak volna. Hol vagytok Rollercoaster Tycoon-os testvéreim? Legjobb játék. Hát, és ebből 923 millió forint állami támogatás volt. Nagyon jó, hogy tudsz róla, hogy van ez az élménypark, mert már nincs. Ó, és akkor vissza kell fizetni az állami támogatást? Hát letelt az 5 év, ami az EU-soknál szokott tenni, úgyhogy ez nem tudom, hogy amúgy milyen volt, hogy EU-s támogatás volt, vagy nem EU-s. Valószínűleg nem. Jó helyre ment a pénz. Bármiféle indoklás nélkül bezárt a milliárdos élménypark. Amúgy én ilyenkor azt mondanám, hogy érdekes, hogyha valamikor törvényt kell hozniuk valami miatt, akkor szó nélkül tudnak hozni vagy valami törvényt, hogy a katát megszüntessék. Ilyenkor miért nem hoznak egy törvényt, hogy azt mondják, hogy igen, de vissza kell fizetned, te csicska. Ne basszál ki velünk. Akarnák, visszafizettetnék, mert ez tényleg pofátlanság, hogy állami pénzbe felépül, az csak úgy bezár. Nyilván a zsebükbe landolt ez is, vagy valakinek a valakinek a valakinek a zsebében. De ez a pénz legalább lehet, hogy itt maradt az országban, nem úgy, mint a Facebookon elköltött hirdetési 100 millió. Nézd, hogy örülnek. Miért nem mindig ez a kép van, hogyha Rogánról beszélnek? Érted, a Lázárról megvannak a képek, amik mindig használnak. A Rogánról ezt kéne használni, szerintem ez a legjobb kép valaha. És ennyi? Egy hullámvasút? Egy hullámvasút. Hát ez kevés egy vidám parkhoz. Hát de lehet, hogy volt még egy csacsi. Egy ringlispél. Jó, de hát rakni kell kukákat, meg padokat a szélére, meg fagyizót. Én megtanultam, csak maradjál már. Dodzsemet. Meg WC-t. Takarítókat kell lerakni, csak vigyázni, nehogy a vízbe megfulladnak. De a rollercoaster tycoonban abban nincs ilyen izét, csak kóddal tudod elkezdeni egy nagy hullámvasúttal. Be kell írni egy NER. Úgy látszik. És akkor elég csak azt a hullámvasutat oda rakni, bazd meg. És hirtelen rajtul a Rogán. A Rogán azt mondta, hogy úgy ülnék egy hullámvasúton, de most nem fog kimenni azért Disneylandbe, mert nem akarom elkölteni az adófizetők pénzét repülőjegyre, úgyhogy inkább építek magamnak milliárdért, felülök rá, nevetünk, aztán lezárhatjátok a év múlva leszarom már. Igen, és akkor mondták neki két évvel később, hogy Rogán, nem mész ezért a hullámvasutadra? Mondta, hogy már unom. Nem, kurva kínos egy államnak ez, hogy ez a kép mindent összefoglal, hogy ezek diszporálnak a pénzünk felett, építenek maguknak egy hullámvasutat. Jaj, de jó nekünk. És aztán így, jaj, de jó, nekünk néz, hullámvasút, és aztán bezárják, és elköltöttek milliárdokat, és aztán komolyan kéne vennem, hogy kormányozni tudnak. Ez, hát ilyen, ez a kép legsötétebb kommunizmus, nem? Borzalmas. Ja, amúgy valaki ezt is írta be a tanúban, a szocialista szellemvasútja. Ja, valamit így kitalálnak, ja, meg kell csinálni, jó, akkor alakítsuk át a dolgokat. Jó, most akkor narancsot fogunk termeszteni, jó? Nem fogunk tudni, de jó. Nem, baj, elköltünk rá. Egyértelmű, hogy hülyeség, nincs ez átgondolva, csak valaki akart egy hullámvasutat meg építették a pénzünkből, és aztán el kéne hinnünk, hogy ezek kormányozni tudnak. Ádám, mire van kitalálva? Menekül, Rogán, sorsod! Na, mire van kitalálva? Droppol majdnem sokára. Igen. Mire van kitalálva egy hullámvasút, ha nem arra, hogy ilyen szép mosolyt csaljon emberek arcára. Rogánsz fejére. Meg a haverjának az arcára, igen. Ez a lényege. És sikerült is neki. Mosolyognak, örülne. Legyél már boldog inkább te is. Végre valami. Hány milliárdot elköltöttünk a mosolyaikra. Igaz, hogy 3 millió ember zokog, mert hóvégén kenyeret eszik vízzel. Nem baj, legalább az ellenzék értelmesen költi a pénzt. Édes Isten, tegnap mindig eszembe jut az osztrák szőlőbe a csávó, akivel dolgoztam, aki mondta, hogy hóvégén a biciklivel kellett lopnia a fát, hogy ne fagyjon meg, és aztán pedig ment haza, és így nézte, hogy nincs otthon semmi kaja. De még van egy kis száraz kenyér. Jó, hát akkor ezt megpirította. És jó sok vizet hívott. Ezt így nem volt éhes. Igen. Így élt bazd meg, és így élnek nagyon sokan. Szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Elmaradt, mert elment az osztrák szőlőbe dolgozni ez az ember is, mert ő megtehette, mert nem voltak gyerekei, akiket otthon hagyott. Más otthon zokog, de nem baj, mert Rogánsz mosolygott. Mit csinált a kék Fidesz? Azt mondta a DK, meg ehhez kapcsolódik a másik hír, hogy a CÖF-nél vizsgálódik a NAV, már az ügyészségnél van az ügy, úgyhogy várjuk Polt Pétertől majd a közleményt, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást, mert a CÖF minden évben veszteséges, de mégis el tud költeni 1 milliárd forintot kampányra valamiből. De hát mellette a DK is felébredt, és hát elkezdte nyomni a Fidesz kampány szövegét. Ezzel is alátámasztva az Orbán Gyurcsány rendszer teóriáját. De itt még olyan sok pénzt nem égettek el, csak néhány millió forintot a Nyugati Fénynél, de ebből is 78 darab Facebook hirdetést indítottak el. Figyeljetek, hát ha találtok ismerős szöveget benne, jó? Magyar Péter bevallotta, inkább a Fidesz-szel kötnek koalíciót, mint az ellenzékkel. Hát az ellenzék DK-t jelent, akkor oké. Okay. Koalícióra lépne a Fidesz-szel, jó? Lényegében önmaga cáfolta meg, hogy ellenzék lenne, jó? Vas Albert idézetek, tehát jobbos, ugye a Deák Dani szint balos. Lényegében ott folytatta Magyar Péter, ott folytatja, ahol Márki-Zay Péter abba hagyta. Jó, mert ahol Péter abba hagyta, az Márki-Zay, az a rohadék. Az az utolsó, amikor még bármi érdekes volt szerintem a politikában. Ja. Pont ahol Márki-Zay Péter abba hagyta, én azt még adtam, azóta nem, szóval akkor én örülök, hogy azt folytatja, mert azóta mi van a DK, meg a ez többi. Ez nyomorúság ez is, nem? Hogy az MZP-t, a saját miniszterelnök jelöltjüket húzzák le. Hát micsoda meglepő. Nézd, itt van a patás ördög, maga a sátán, Magyar Péter, egy asszonyverő rohadt Vas Albertet olvasó jobbos fidesznyik. Pont ugyanolyan, mint a régi miniszterelnök. Ez viszont jó ez a hirdetés, mert ez Magyar Péter mellett áll ki. Magyar Péter, mint a célpontot tévesztett volna, szerint a Gyurcsány Ferenc felelős az Orbán rendszerért. Ennek a torz világképnek az eredménye, hogy összefogna a kormányon a Fidesz-szel. Legalább ezzel szimpatikus lesz egy csomó ellenzékinek. Igen. Magyar Péter Gyurcsány Ferenc elszámoltatását hiányolja. Vajon mit mondana akkor, ha nem lenne ellenzéki. Nem lehet ellenzéki, mert szeretné elszámoltatni egy Gyurcsányt. Szerintem ez tökéletes. Amúgy szerintem is jó a kérdés, vagy mit mondaná, ha nem lenne ellenzéki? Azt mondaná, amit a DK. El is felejtettem, hogy a gyerekek előbb széttépték egymást egy ezeresért. Na várjál, de amúgy az a vége ennek a... Kurva. Az még a vége ennek a cikknek, ugye, hogy a Magyar Péter kihívta vitára Gyurbán Fektort. Hát se Orbán, se Gyurcsány nem mondta azt, hogy elmenne, hanem azt mondta az Orbán, hogy akkor helyette menjen a Deutsch Tamás. Deutsch Tamás szívesen leül vitázni, mert ő az LP-lista vezető. Hát a DK ugye a miniszterelnök jelöltjét nem engedheti akkor ugyanígy oda, Dobrev Klárát, hanem az LP-lista vezetőjét engedi oda. Ki Dobrev Klára? Dobrev Klárát. Hogy ennyire nem futotta a DK-nak, hogy legyen benne még egy ember. Hát nincs benne még egy ember. Ez tényleg csak a Gyurcsány, meg a Dobrev, a házas pár. Ennyire nem tudnak semmit se kihozni magukból. Nem szakad le a pofájuk, de holnap megnézzük, hogy hogyan lehetne élhető a politika. Más országokban már sikerült elérni. Nálunk láthatjuk, hogy ez van, hogy a DK a Facebookon hirdet, közben a közélet is egy romhalmaz, a Rogán legalább mosolyog a hullámvasútján, amit épített maga. Amit építettünk neki, de közben meg itt a fiatalokat nem az oktatási rendszer rontja meg Isten igazából, hanem önmaguk. Mindenki gondolkodjon el, aki ott ül a iskolapadba és néz minket, ha már nem az órára figyelsz. Szerintem ez elég nyomasztás volt mára. Mi holnap ismét itt leszünk. Ti pedig ne felejtjétek el, hogy lehettek többet, mint amit elvárnak tőletek ezek az influencerek, akiket kevettek. Most elkezdett ilyen Szabó Péterbe átmenni. Nem lehetnek többek. Ezek most már kész. Fogadd el. Jön a ötödik kétharmad.